मिलती हजार हूँ यह हो सरा को बेला एक लीना मातिए कुबेला मातिए कुबेला के मूल्य म पशु भय कुबेला एक लीना मातिए कुबेला मातिए कुबेला कहीं धर मगन न्यूमा बलिदान हुना न पास संपूर्ण अंगवाधि अत्याचार हुना न पास मेरा काम रक्षक मलाई न समझा राक्षस भय कुबेला एक लई दिवी